السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد كنشكر الله سبحانه وتعالى نكوزتك الصلاة والسلام زمندك نسيت نمتميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. موجة وموجة niingie katika maudhuu yangu ambayo nimekusudia tuchangie faida mimi kisha nyinyi, na sehemu ambapo itakapokuwa maudhuu hii inazunguka pana shaka kwamba ni maeneo ambayo yanayohusiana na uchumi. Hii ndio sehemu au uwanja ambao tutakuwa tukizunguka sote, na katika jambo linalofahamika kwamba uchumi katika jamii ya Kiislamu ni jambo muhimu mno, hususan, lakini si katika jamii tu ya Kiislamu bali katika jamii hata isiyokuwa ya Kiislamu, kwa sababu watu katika huu ulimwengu miongoni mwa mambo ambayo yanawashughulisha siku zote ni kutafuta riziki, ambapo riziki zimegawanyika mara mbili: kuna riziki za halali na riziki za haramu. Na upatikanaji wa riziki upo ndani ya hili neno la uchumi, kwa maana ya kuichuma ili uweze kuitumia, na kuichuma ili iweze kukunufaisha. Kukawa kuna njia nyingi ambazo watu wataweza kuzitumia ili kuweza kujipatia riziki. Njia hizi Uislamu ukaziwekea mipaka, kama jinsi ambavyo Uislamu uliweka mipaka katika mambo mengine, basi Uislamu uliweka mipaka katika mambo haya ya kiuchumi. Uislamu huu ukawa katika nukta hii imekinzana na baadhi ya mifumo iliyopo hapa ulimwenguni, na hasa ile yenye kuongoza ulimwengu, mifumo mikuu miwili: mfumo wa rasmali na mfumo wa alishtiraki, ujamaa na kujitegemea, na rasmali ambayo ni secularism, ambapo hawa watu wawili kila mmoja alikuwa na mtazamo katika nukta hii. Mtazamo huo ulitofautiana na mtazamo mwingine, na wote bahati mbaya katika mitazamo yao wakawa wamedondoka, kwa sababu mwisho wa siku hii mifumo ya kiuchumi inapoharibika inaharibu utaratibu mzima wa kimaisha. Ndani yake kunapatikana udanganyifu ambao ni gharar wal khadaa. Ndani yake kunapatikana dhulma na khiana, vitu ambavyo ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuondoa baraka katika maisha ya watu, na watu wakakhasarika hapa duniani na akhira. Ambapo nyinyi ni wajuzi katika mambo haya, na hasa katika hizi janibu mbili, janibu ya rasmali na janibu ya alishtiraki. Hawa watu wa rasmali wao waliweka uhuru wa kutafuta, kwamba mtu unaruhusiwa kufanya chochote ilmuradi kufika katika ule mlengo wa kile ambacho unachokitafuta. Ndani yake walihalalisha mambo aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala: uza pombe, uza bangi katika baadhi ya maeneo, zidisha katika biashara inayofanana, punguza, chelewesha. Ukiwa na uwezo wa kununua bidhaa zote katika mji huu wa Moshi, alafu utakuwa unauza wewe unavyotaka, hilo pia linafaa. Kuna uwezo wa kuweka ghalani mazao kwa muda unaotaka wewe, pia itafaa. Almuradi, hata kama utanunua mkoa mzima halafu watu wapange kwako, pia litafaa kwa ujira ambao utakokuwa unataka wewe, ambapo mfumo huu huko mbele ukawa umesababisha kuwatofautisha watu kwa kiwango kikubwa, wakapatikana mabwana wakubwa na wakapatikana watu maskini sana madhaifu. Ile neno linaitwa albutula, ubwanyenye au albatala. Akawa mtu ana pesa nyingi sana na mwingine hana kitu, na hawa ndio wakawa wanaweza kusababisha kupanda kwa vitu na kushuka kwake. Hawa wanaweza kusababisha maisha kuwa mepesi na maisha kuwa magumu, na mfano wa haya katika mfumo huu, mpaka kafikia nchi ina uwezo wa kutetereka hata kiuchumi kwa sababu ya mtu mmoja ambaye si kiongozi katika serikali. Mfumo huu katika miaka hii ya karibuni zikatungwa sheria na baadhi ya serikali kujaribu kuudhibiti, pamoja na kwamba haikuweza kutoa moja kwa moja kwa sababu tayari ni mfumo uliokwisha kubalika na kuenea ulimwenguni, kwa sababu haiwezekani leo hii utoe mfumo huu. Sababu mfumo huu pia ndio ambao uliokuwa unaungana na utaratibu pia wa kisiasa, sababu kuna siasa tulikisaadia, siasa tulikisaadia ya rasmali, ndio huu mfumo wa rasmali ambao ukiondoa moja kwa moja unakuwa kama vile umekata uti wa mgongo, mekata uti wa mgongo. Katika baadhi ya nchi za kirasmali wakawa matajiri wakubwa ndio wanasiasa na ndio wanaotawala nchi, sababu wana uwezo wao, hata wakiingia kwenye siasa kuweza kushinda hata kama watu watakuwa walikuwa hawawapendi au hawataki siasa. Kwa hiyo zikawekwa baadhi ya sheria kudhibiti baadhi ya mifumko ya bei, sababu baada ya kufumka bei kuzidi au kupungua, serikali inaweza ikafilisika ukadha. Kwa hivyo vikawekwa baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikazuia, lakini bila kuondoa moja kwa moja mfumo huu, ambao ndio katika sehemu kubwa unaendelea. Janibi ya pili, alishtiraki, ujamaa na kujitegemea, ambapo msingi wake mkuu ni watu wote kuwa katika level moja. Kila utakavyotafuta, basi utakuwa unatafuta kwa ajili ya nafsi yako na kwa ajili ya mwenzako. Mwisho wa siku, hata kama mtatofautiana, basi msitofautiani kwa kiwango kikubwa. Ikawa mfumo huu umeleta athari sehemu moja, sehemu nyingi, lakini moja ni ya msingi zaidi. Uislamu unataka watu wajitahidi kutafuta, kama ni katika janibi ya kulima, wote walime, lakini kila mmoja vile ambavyo atakavyolima kwa juhudi apate zaidi. Hii ilisababisha watu washuke chini katika utendaji. Kama mtu anajua hata nikilima heka 100, mwisho wa siku hizi hii nguvu yangu itaisha bure, tutashirikiana yule aliyolima heka 20. Athari yake ikapunguza kuwa ya kufikiria namna gani ya kuweza kujiendeleza kiuchumi. Uislamu unahimiza jambo hili, ile akili ya kuweza kujiongeza, kujiendeleza, nifikirie kufanya hiki na hiki na hiki ili niweze kupata kitu fulani. Na wanadamu tutofautiana katika kuwa hiyo, katika nguvu hiyo. Kwa sehemu kama hizi ambazo zinaendeshwa na huu mfumo, jamii kubwa ikawa ni jamii ya kimaskini. Bali hata ule utengenezaji wa bidhaa, hata bidii ya kulima, zile intajat zikawa zimekuwa duni, zimekuwa chini. Na mwisho wa siku wakapatikana pia watu wachache ambao ndio wanaoweza kuwaambia tumieni hiki, acheni hiki, fanyeni hichi, acheni hichi. Mfumo huu pia na wenyewe ukawa ni mfumo uliofeli, ambapo Uislamu ukaja na maelekezo sahihi kumwelekeza Muislamu au mwanadamu namna gani anatakiwa aishi katika ulimwengu huu, katika njia za utafutaji, atumie njia gani ambayo itakuwa ni sahihi kwake yeye, na aache njia gani ambayo itakuwa si sahihi kwake yeye. Allah subhanahu wa ta'ala katika nukta ya msingi ambayo watu wanapata pato lao ni nukta ya kuuza na kununua, ambao kuuza na kununua ni aina fulani ya kubadilishana mali au manufaa. Kwa mfano wa kingine, kwa sharti la kuwepo maridhiano ya hawa watu wawili, ambaye ni muuzaji na mnunuaji. Ilipokuwa hii ndiyo njia sahihi, Allah akaihalalisha akasema wa halala Allahu al-bay'a wa harrama riba wal bay'u mubadalatu mal bimali au manfa'a bimithli ahadihima ala taradhi, nipe nikupe, kubadilishana mali kwa mali au manfaa kwa mfano wa kingine, ala taradhi, lakini kwa maridhiano. Allah amehalalisha biashara, lakini huku akaharamisha nini? Riba. Sura ya biashara na sura ya riba vina aina fulani ya kufanana, vina aina fulani ya kufanana, kwa sababu riba katika zile aina zake mbili, aina ya ziada na aina ya nini, ya kuchelewa, zote zinaingia katika kubadilishana. Akhuna Abu Nuaira ameelezea kuhusiana masala ya riba kwa upana, nadhani atakuwa ameleta ile kaida, ile hadithi adhahabi dhahabi mpaka mwisho wa hadithi, الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قاعدة عظيمة katika mlango huu. Wanachuoni katika hadithi hii wanaelezea maneno mengi sana yenye faida nyingi ya kufafanua hali ya riba na uharamu wake. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa ameeleza kwamba biashara inafaa na riba haifai. Ambapo tunapata kwenye biashara na watu wenye riba pia wenye kufanya muamala wa riba na wenyewe wanaitakidi kama wanapata katika muamala huo wa riba. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akakataa kwamba anayefanya riba hawezi kupata. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah anachoma kabisa na kuunguza miamala ambayo itakayofanyika kwa riba. Na aya nyingine nyingi ambazo zinazoelezea jambo hili. Uislamu kakataza biashara ya udanganyifu ya gharar. Uislamu ukakataza ghish katika masala mazima ya biashara. Uislamu ukaharamisha kamari, ambao pia ni katika mlango, watu huchukua mlango huu kama sehemu ya kujipatia kipato. Na mifumo hii ambayo niliyoitanguliza, ishtiraki na rasumali, inahalalisha hii mifumo ambayo Uislamu umekataza. Bali katika nchi nyingi zinazotawaliwa kwa mifumo hii, mifumo hii ni halali na inahisabika kama ni sehemu ya kuongeza pato na kuongeza uchumi katika eneo husika. Kiislamu kaharamisha. Kwa kipindi kirefu watu wamekuwa wakisikiliza haifai, haifai ndani ya kitabu na sunna. Kwa baadhi ya ahkamu zilizokuwa wazi kwa dalili ambazo nisingependa kuzisoma kwa kipindi hichi kichache ambacho nilichokuwa nacho, sababu muda hautotosha, kukaja utaratibu mwingine wa kuleta tadlis, kuchanganya mifumo iliyokuwa sahihi na mifumo iliyokuwa si sahihi kwa kubadilisha majina, kumpa mfumo mmoja katika mifumo ya riba jina la mudharaba na mfano wake, ambapo ndio inakuja hii nukta ambayo iliyotangazwa katika muhadhara wangu kwamba nitaongelea miamala ya kisasa na uharamu wake. Hii miamala ya kisasa sio miamala ya kisasa بالضبط, si miamala ya kisasa isipokuwa ni miamala iliyopewa majina ya kisasa, kwa sababu mambo yote Allah Subhanahu wa Ta'ala alikwisha yaharamisha huko kupitia kitabu chake na kupitia ulimi wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa chochote utakachokiona kinaitwa muamala wa kisasa, basi ikiwa ni haramu basi muamala huo tayari ulikwisha haramishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na kwa kuanzia kama ufunguzi, mimi nitaanza kuelezea uharamu wa kamari, ambao miamala mingi ya kisasa ambayo tunaiona na kuisikia sasa hivi inazunguka katika udanganyifu, inazunguka katika ghishi, inazunguka katika kamari, na inazunguka katika riba. Sasa kamari inachukua ghishi, udanganyifu, riba shekhe amesha elezea Allah mhifadhi, ambapo tukiisoma kamari vizuri tukaisikia, kisha tutatoa mfano wa muamala mmoja na fatwa ya wanawachuoni biidhnillahi alkarim sayattadihu al-amr, kwa idhni ya Allah jambo litakuwa wadhih. Uislamu umeharamisha kamari, na kamari imeharamishwa kwa kitabu na sunna na ijma ahli alilmi wal fiqh. Kitabu na sunna na ijma ahli alilmi wal fiqh. Nimekusudia kuelezea nukta zifuatazo. Kwanza, taarifu ya almaisir, yani maana ya kamari. Nukta ya pili, aqsamu almaisir, vigawanyo vya kamari. Nukta ya tatu ni hukumu almaisir wa adillatuhu, ni hukumu ya kamari na dalili zake. Na nukta ya nne, hikma tutaharimiha, haramu, hikma ya kuharamishwa kwake. Na nukta ya tano, adhararu almaisir ad-diniya walijtimaiya waliktisadiya, madhara ya kamari kidini, kijamii na kiuchumi. Madhara ya kamari kidini, kijamii na kiuchumi. Tunaanza na nukta ya kwanza, taarifu almaisir. Maisir lugha min fi'li yasara, fahuwa mushtaku min al-yusr, natokana na neno al-yusr, liannahu akhdhu malu al-ghairi biyusrin wa suhula, kwa sababu kamari kinachofanywa pale ni kitendo cha kuchukua mali ya mwingine kwa uwepesi wepesi. Umetengeneza kampuni yako au taasisi yako ya kamari, ukaipa jina union au supermarket au chupa au saa, kwa jina lolote ambalo utakalokuwa umeamua kutoa, kisha ukaweka utaratibu wa watu kuwa wanabahatisha, utampa unayemtaka na utamnyima unayemtaka, utajikusanyia mali kwa wepesi bila kufanya kazi. Hii ni maana ya kamari katika lugha. Ama istilahan, wanawachuoni wame leta maana tofauti tofauti. Nitanukuu maana mbili. Miongoni mwa maana hizo ni ile iliyosemwa na Ibn Sirin na Mujahid wakisema, al-maisiru huwa kullu shay'in fihi khata'u. Maisir ni kila kitu ambacho ndani yake kuna hatari. Ni kila kitu ambacho ndani yake kuna hatari. Hii ndio maisir. Kadhalika ulama ash-Shafi'iyya rahimahumullah wameleta taarifu ya maisir kwa kusema, al-maisiru huwa kullu lu'bin taraddada baina al-ghurmi wal-ghunmi. Ni kila mchezo ambao unazunguka kati ya kupata hasara na kupata faida. Sawa, itakuwa faida ni kubwa kwa baadhi au faida ni ndogo kwa baadhi, hasara ni kubwa kwa baadhi au hasara ni ndogo kwa baadhi. Hii ndiyo maisir inda ulamai ash-Shafi'iyya. Wa amma al-qimar, ama kamari, fahuwa al-mughalaba. Qala al-hanabila, al-qimar huwa al-lu'bu ala malin ya'khudhuhu al-ghalib min al-maghlub. Ni mchezo kwenye mali ambayo anaichukua aliyeshinda kwa yule ambaye aliyeshindwa. Ni mchezo juu ya mali ambayo anaichukua yule aliyeshindwa, aliyoshinda dhidi ya yule ambaye aliyeshinda. Hii ni nukta ya kwanza ambayo tumeweza kuona maana ya kamari katika lugha, kadhalika pia maana ya kamari katika istilah ya wanawachuoni. Nukta ya pili ni aqsamul maisir, vigawanyo vya kamari. Lazima utambue kwamba kamari ina vigawanyo vyake, wa huwa nawaani, na vigawanyo hivyo vimegawanyika sehemu mbili: maisirun lahwi, kuna kamari ya kupumbaza, wa huwa ma laisa fihi mali, nayo ni ile ambayo ndani yake hakuna mali. Watu wanacheza ludo, sio inaitwa ludo huko, ludo ule mchezo wa wanaanza wakawa watu wanne au wawili watatu, kile kuna kidude cha pembe sita, yani pande sita, moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Ukirusha hivi, ile itakayokuwa inaangalia juu ndio namba ambayo utakayotembea. Sawa, huku inaitwaje sijui, lakini Kigoma kule tunaita ludo. Tumia kiti kolokolo. Sasa kolokolo kule inaitwa kama mchezo fulani, naam, sawa. Lakini sasa wenyewe kishakuwa kolokolo, ndani yake kunakuwa kuna mali, kunakuwa kuna mali. Almuhim, michezo hii Mtume alayhi salatu wassalam ameikataza. Ndio maana nikasema ni majina tunaita mapya, lakini si mapya, ni mambo ambayo tangu enzi za Mtume alayhi salatu wassalam alishakutakarisha kushakataza. Kwa hii inaitwa ni maisur lahwi. Ukimwona mtu anacheza ludo, mtu anacheza draft, sawa, draft maarufu, sawa, huyu anacheza mchezo wa kamari, na itabadilika sura. Ikiwa kutakuwa kuna pesa, itakuwa ni kamari ya pesa, na ikiwa kutakuwa kuna lahau tu ya kutaka kufurahisha moyo au nafsi, itakuwa kuna la, ni kamari ya lahau. Maisul qimar wa huwa ma fihi ma. Na hapa kuna mulahadha kwamba inapokuwa inaingia maisir, inapoitwa maisir, inaweza ikawa ni lahau au ikawa sio lahau, ambayo ikiwa ni lahau inakuwa haina mali ndani yake. Ikiwa ni ile yenye mali, maana yake inakuwa ni maisir qimar, maisir ya kamari ambayo ndani yake kuna mughalaba, ima utapata pesa au utakosa, ambapo wachezaji wao wanajua. Na sura inaweza ikabadilika ikawa tofauti na ludo, ikawa kwenye bao hizi soro za matundu karibia 12 huku 24 na huku 24, au mchezo aina yote. Sasa hivi kuna mashine naingiza coins mle, zile coins zinakuwa zina thamani, kila unanunua kule unanunua kisha unaingiza humo mchezo, kashinda mwenzako ukakosa, wa haka. Ni nani aliyegawa maneno haya? Amegawa maneno haya al-Imamu Malik, Imamu Darul Hijra, Malik ibn Anas al-Asbah rahimahullah ta'ala, akisema al-maisir maisara, maisir al-lahaw faminhu an-nard wash-shatranj. An-nardashir ndio hiyo korokoro au ludo, au kwa jina ambalo mnaloita katika miji yenu, wa shatranji ambao ni drafts, ambao na yenyewe pia ni kucheza kwa zile, kwa vile vyumba, kama tutumia visoda au kitu kingine chochote ambacho kitakuwa kinakaa katika kwa vyumba vile. Kisha akasema wal malahi kullaha, na pumbazo, mapumbazo yote yanaingia humo. Hii ni maisiri ya kwanza. Maisir ya pili akasema maisirul qimar wa huwa ma yatakhatar alayhi an-nas, ni maisir ya kamari ambayo humo watu wanaingia kufanya mambo ya hatari, watu wanafilisika, na baada ya kufilisika wanakufa. Katika baadhi ya miji kwenye kamari ndio sehemu ambapo watu wanauana hadharani, dhahir shahi, kishapoteza mamilioni hawezi kutoka isipokuwa lazima alipize kisasi ili aweze kurudisha nyuma hasira zake. Kwa hiyo hii amali ndiyo ambayo watu wanaingia katika hatari kubwa mno baada ya kuingia katika maisiri, ambapo tukishazijua aina hizi za kamari, ambazo huenda baadhi yetu tulikuwa tunajua kamari ya pesa ndiyo haram, ama draft wakati mwingine linaweza likaa hata mbele ya kibla cha msikiti, ludo inaweza ikawa ubavuni wa msikiti au kahawani au kwenye mikusanyiko ambayo sisi baadaye tunarudi kwenye mikusanyiko yetu, tunafanya shughuli na watu wengine. Kwa hiyo watu wanacheza pale, wewe hujui bana, ukitolewa naingia mimi kwa salafiyun, na wewe ni mmoja katika wachezaji wa kamari. Kasa hii mimi sichezi kwa ajili ya kucheza kamari, hii nacheza tu kama kujifurahisha. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kujua hukumu yake, ambayo ni nukta yetu ya ngapi? Bu Muhammad atawaulizeni maswali sasa, ili mweze kumjibu inabidi mnukuu hizi nukta. Sasa mimi nafuatilia mihadhara takriban yote, baada ya muhadhara hata huu uliopita hapa amekuulizeni maswali yanayohusiana na darsa, ataja akataka mtajie mambo sita yaliyotajwa katika hadithi ile iliyotaja asnafu arribawiya mtu wa mwisho alitaja chungwa. Allahu ustaz. Kwa tuende pamoja.